Midden-Oosten die lopen vandaag verder op. Ook de verhouding tussen Hezbollah en Israël zijn op scherp gezet nadat eerder deze week een Hamas-kopstuk in Libanon werd gedood. De angst voor een oorlog in de regio is daarmee toegenomen. Ook in Nederland zijn de spanningen te merken. Welke gevolgen van de oorlog ziet u in Nederland als nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme? Nou ja, kijk, wat we dus in ieder geval zien is dat de intolerantie en haat eigenlijk overal aan het toenemen is. En het is opgeleid inderdaad, het was er al, maar het is inderdaad wat meer opgeleid na natuurlijk 7 oktober. Dus wat dat betreft drukt dat natuurlijk ons met het neus op de feiten. En dat leidt ook hier helaas tot fikse toename van antisemitisme enerzijds, maar ook moslimhaat anderzijds. En dit baart mij grote zorgen. Wat voor verhalen hoort u? Nou ja, kijk, verschillende, hè? Ik bedoel, als je kijkt hoe de bejegening over elkaar online plaatsvindt, dat is echt ongekend, moet je zeggen. Scheldpartijen. Dat gebeurt natuurlijk heel erg vaak, zeker als het gaat om discriminatie en racisme. Vanwege de anonimiteit zeggen mensen maar, dan denk je van het gebeurt er. We moeten daar een oplossing eens een keertje op bedenken. Maar wat mij grote zorgen baart, meneer Kaakt, is de bejegening zeg maar op straat. En je ziet gewoon inderdaad dat mensen elkaar naschreeuwen. Dat is wat ik hoor. Uitmaken van de meest afschuwelijke dingen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg vervelend dat dat gewoon in de openbare ruimte op straat gebeurt. Ja, en dat is dan een verschil of een toename die u waarneemt. Dus online, anoniem gebeurt dit altijd al misschien, maar nu gebeurt het ook meer op straat. Nou ja, het feit dat er stevig antisemitisme in onze samenleving was, dat zie je dus ook op de voetbalvelden bijvoorbeeld, op de tribunes. Hè? Ik bedoel, het is niet weg, het is nooit weg geweest. Maar ook het bejegenen van bijvoorbeeld moslimvrouwen die bespuugd werden op straat. Nou, dat was er. Dat laten ook de cijfers zien, hè, die bij politie en bij de antidiscriminatievoorzieningen bekend zijn. Maar de spanning, zeg maar, die vanuit 7 oktober ook enorm voelbaar is in onze samenleving, is de polarisatie natuurlijk enorm doen toenemen. Dus het is wat pregnanter geworden. Ja. Kunt u dat concreet maken? Heeft u cijfers daarvan? Van bijvoorbeeld het toegenomen aantal meldingen van antisemitisme? Nee, daar is het te vroeg voor. Hè? Die cijfers die worden niet door mij bijgehouden. Ik ben natuurlijk geen klachtbehandelaar als zodanig. Hè? Dat zijn de antidiscriminatiebureaus, maar ook de politie en allicht ook het Openbaar Ministerie waar cijfers bijgehouden worden. En die krijgen we 1 keer per jaar. Dus later dit jaar zullen de cijfers van vorig jaar bekendgemaakt gaan worden. En ik weet zeker dat wij in ieder geval in de cijfers van vorig jaar een stijging zullen zien. U schrijft in het nationale programma dat u heeft gepubliceerd vorige maand. Daar komen we zo uitgebreid over te spreken. U schrijft dat we door deze oorlog waakzaam moeten blijven en dat we niet mogen verslappen. Bent u daar bang voor dat dat gebeurt, verslappen? Ja, daar ben ik heel erg bang voor. Omdat we heel nadrukkelijk, en dat is mijn ervaring ook als regeringscommissaris op dit terrein de afgelopen periode, dat we heel makkelijk weg willen kijken. Heel makkelijk willen toegeven dat in Nederland sprake is van discriminatie en racisme. En ik maak mij daar zorgen om. De afgelopen 2 jaar hebben we geprobeerd om het thema discriminatie en racisme op de bestuurlijke en politieke agenda te krijgen en te houden. En daar hebben we echt voortgang in geboekt. Maar als je kijkt dus wat er afgelopen periode is gebeurd, ja, ook met het verkiezingsuitslag die zich heeft gemanifesteerd, dan zie je gewoon dat we teruggeworpen zijn naar toen ik begon. En dat maakt het wel heel erg lastig. En ja, het spijt me zeer, maar dit is wel het eerlijk verhaal wat ik wel tegen u moet vertellen. Dus ik maak mij grote zorgen om het wegkijken, zeg maar. Want als je steeds wegkijkt, dan zullen jullie er niet in slagen om tot oplossingen te komen en om zaken aan te pakken. U zegt dus, ik maak me zorgen. U bent nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. U zegt net al, ik ben geen klachtenbehandelaar. Wat doet u dan wel eigenlijk concreet? Wat is uw rol? Nou ja, kijk, mijn rol is het kabinet heeft mij in ieder geval benoemd om te helpen om de aanpak van discriminatie en racisme te versterken. Eind 2021, hè? Precies. En dat, ik word dat geacht te doen middels het maken van een nationaal programma. Dat doe ik elk jaar, hè. Dus onlangs in december heb ik het tweede nationaal programma gepresenteerd met zeg maar zo'n 29 versterkingen op de 61 versterkingen die ik vorig jaar had gesuggereerd om daarmee aan de slag te gaan. Dus in totaal zijn er op dit moment vanuit mijn kant 90 versterkingen, zeg maar, aan het kabinet en dus ook aan de ministeries voorgedragen waarmee ze aan de slag zijn om discriminatie en racisme te bestrijden. Ja, en dus dat is uw jaarlijkse publicatie eigenlijk en ja. Op dagelijkse basis, u spreekt met organisaties of hoe ziet een dag eruit? Zeker. Zeker. Dus kijk, ik werk dus vanuit drie perspectieven, zeg maar, als ik het zo even mag duiden. Kijk, ik ben een waakhond, hè? Dus op die versterkingen die ik heb voorgesteld, ja, dat moet gewoon worden gerealiseerd, zeker wanneer het in de ministerraad is vastgesteld. Dus ik waak, ik zie erop toe dat het gerealiseerd wordt. Ik probeer de aanjager te zijn als het gaat om discriminatie en racisme vraagstukken. Dus discussies die antameer ik. Maar wat ik ook probeer te doen is verbinder te zijn. In de samenleving, maar ook tussen de departementen, zeg maar. En het is natuurlijk een enorm taai materie, hè, als het gaat om discriminatie en racisme. En daarom is het belangrijk. Wat maakt het taai? Ja, het is heel erg taai. Het is ontzettend taai ook omdat, en zoals ik net eerder suggereerde, omdat wij in Nederland het gevoel hebben dat discriminatie en racisme hier niet bestaat. We hebben het keurig geregeld. Er is een grondwet schijnbaar waar het non-discriminatieartikel, artikel 1 van de grondwet staat. En ja, men neemt daar genoegen mee en men denkt, ja, omdat het in de grondwet staat, gebeurt het niet in Nederland. Waar ziet u nou, dat mensen denken dat het niet bestaat? Nou ja, omdat ik dat hoor. Dus u vroeg mij net van, nou ja, hoe kom je dus tot je informatie? Wat wij doen, ik heb in totaal op dit moment 79 bijeenkomsten georganiseerd in het land. Hè? Nationaal congres, maar ook de zogenaamde town hall sessies waarbij ik met mensen uitnodig. Gemiddeld 60, 70 mensen bij elkaar waarmee ik praat over wat hen bezighoudt. En dat is een vrij breed terrein. Dus niet alleen over discriminatie op grond van afkomst of etniciteit, maar ook als het gaat om de LHBTQI+ groep, als het gaat om de Roma en de Sinti, als het gaat om gendervraagstukken, als het gaat om etnisch profileren. Nou, het is divers. Het is vrij divers en dat maakt het dus denk ik ook wel een beetje taai. Maar tegelijkertijd daagt het ons, eerval mij uit, heel nadrukkelijk om aan de slag te gaan. Want je ziet gewoon niet alleen op basis van de cijfers die tot mij komen, dat de discriminatie stijgt, maar ook de incidenten die in het land. Ik bedoel, hoe vaak hebben we vorig jaar bijvoorbeeld niet het verscheuren van de regenboogvlaggen gehad, of het weghalen ervan, of het bekladden van homomonumenten. Dat gebeurt. Nou, ja, want dat is wat u signaleert dus. De discriminatie neemt toe in Nederland. Zeker. Ja, en dus komt u met uw nationaal programma. Dat heeft u afgelopen maand gepresenteerd voor 2024. Er staan inderdaad, zoals u al zei, 29 actiepunten in. Waar zitten de grootste uitdagingen wat u betreft? Nou ja, kijk, nogmaals, er zijn 29 versterkingen genoemd. Hè? Drie dingen die ik ontzettend belangrijk vind dat het erin zit, is bijvoorbeeld dat er afgesproken is in het nationaal programma dat we meer toegankelijke woningen gaan bouwen, zeg maar, voor mensen met een beperking. Nou, dat vind ik echt heel erg significant. U weet wat de opgave is als het gaat om woningen in ons land en de discussies die er plaatsvinden. Maar je ziet gewoon dat mensen met een beperking eigenlijk door die regelgeving zo gemangeld zijn geworden dat er niet voldoende woningen voor hen beschikbaar zijn. Dus als je bouwt, moet je toegankelijk bouwen. Ja. Nou, dat vind ik een hele belangrijke. En verder? Het tweede belangrijke wat ik vind, wat we hebben afgesproken in het nationaal programma, is bijvoorbeeld transitieverlof. Dat is er niet. Dus als mensen in transitie willen gaan, we hebben het keurig geregeld als het gaat om zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, maar als het gaat om transitieverlof, dat is er niet. Dus ik heb ook het nieuwe kabinet roep ik dan ook heel nadrukkelijk op om dit in het coalitieakkoord of regeerakkoord mee te nemen. En maar wat dit ik bent u niet, zijn hier nu afspraken over gemaakt met het kabinet? Nee, want dat is even duidelijk om te zeggen, u heeft 29 versterkingen die dus zijn afgesproken, die dus in gang worden gezet. Daarbovenop zegt u eigenlijk, ik wil een stapje verder. U wil lef tonen, schrijft u dan. En dan komt u nog met 10 extra aanbevelingen. En daar valt dat transitieverlof onder. Ja, dus we komen zo bij die aanbevelingen van dan nu. Maar even terug naar de afspraken die er dus nu liggen. Die met het kabinet zijn gemaakt. Dat gaat dus om die woningen. Nou, die woningen die er ligt. Nou, de antidiscriminatievoorzieningen die in Nederland zijn. Het zijn er een stuk of 18 als een soort lappendeken, zeg maar, over Nederland verspreid. Waarvan ik zeker weet dat u niet weet hoe uw antidiscriminatievoorziening heet, zeg maar. Nee, geen idee. Nou, nee, precies. Dus we hebben ervoor gepleit dat er gewoon één organisatie op termijn komt. Hè. Dus sinds 1 januari is dat dus nu discriminatie.nl. Hè. Zo heet dat. Met dat wordt nu centraal geregeld vanaf deze week. Dat wordt centraal geregeld, maar... Althans, dat is de bedoeling, maar de organisaties in de desbetreffende regio's of steden blijven. Nou, ik ben daar ontevreden over, omdat ik vind dat er een rechtstreekse financiering met ze moet zijn en niet via de VNG of het gemeentefonds of dat soort zaken meer. Ik vind het eigenlijk dat het geregeld moet worden zoals bijvoorbeeld slachtofferhulp is geregeld. Iedereen kent slachtofferhulp, iedereen weet hoe dat georganiseerd is en iedereen weet het te bereiken. Nou, dat is dus niet het geval met de antidiscriminatievoorzieningen. En vanaf nu dus en we wel, hebben het gepleit. Dat wordt geregeld, daar is de hand op geschud. Als je dus ergens discriminatie ervaart, dan kun je dan naar dat punt toe. Dan zegt u, dit gaat mij niet ver genoeg. U schrijft dus nog 10 dringende adviezen aan het kabinet, waaronder dat transitieverlof. Waarom kon u daar geen afspraak over maken met het kabinet? Want het stond in het coalitieakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet, toch? Nou, het is goed dat u dat zegt, inderdaad. En dat hadden we vorig jaar ook gepleit. Dus ik was zeer blij natuurlijk dat het in het regeerakkoord was opgenomen. Maar uiteindelijk heeft het gesneuveld. Nou ja, ik weet niet waarom. Want de afspraak die lag er. Nou, uiteindelijk is er een keuze gemaakt om dat niet uit te voeren. Maar dan zegt u toch als waakhond van jongens, dit kan niet. Het staat erin en dit gaan we uitvoeren. Nou, dat heb ik dus inderdaad proberen te zeggen. Dus die discussies waren echt heel erg helder. Maar dan nog heb ik de handen ervoor niet op elkaar kunnen krijgen om het als een van de versterkingen in dit nationaal programma mee te nemen. Waar lag vandaar het aan? Dat ik het, nou ja, onwil. Argumentatie van, nou ja, het kabinet is dimissionair of financiën en dat soort dingen meer. Nou, dat zijn voor mij non-argumenten geweest, moet ik u zeggen. Waarom? Ik heb daar geen begrip voor. Ik heb daar geen begrip voor, omdat dit ooit afgesproken was. En ik vind dat je afspraak is afspraak. Als je het afgesproken hebt, moet je het doen. De behoefte is heel groot bij de doelgroep om dit goed geregeld te krijgen. Ik las dat u het minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook echt kwalijk neemt dat dit er niet doorheen is gekomen. Nou ja, kijk, sociale zaken en werkgelegenheid is in de lead. En uiteindelijk begrijp ik niet dat zij akkoord zijn gegaan dat het niet is uitgevoerd. Dus ik vind dat inderdaad ontzettend jammer. Dus wat ik dus nu zeg in mijn oplegbrief, doe dit nou. Regel dit nou gewoon, want zoveel geld hoeft het gewoon niet te kosten. Nou ja, goed, en daarom heb ik daar zo stevig op gepleit. U heeft het ook over... Nou ja, goed, en het tweede wat in het oplegbrief zit, en dat is vandaag actueel, las ik zojuist. En dat vind ik heel erg bijzonder, want ik heb begrepen dat meneer Omtzigt zojuist een winst heeft geboekt. En dat is dat er een commissie samengesteld gaat worden die gaat toetsen, zeg maar, op de rechtmatigheid van wet en regelgeving. Ja, want u wil een gelijke behandelingsplicht. Precies, ik wil een gelijke behandelingsplicht. En ik zie hier dat er wel iets nu uit die commissie wel ligt. Althans, dat het ongeveer hetzelfde is. Kijk, wat is dat precies? Kunt u dat eens uitleggen? Nou ja, kijk, wat je dus in Engeland en in Ierland hebt, hè, is dat er zo'n Equality Act is. Als je beleid maakt, als je wet en regelgeving maakt, dan toets je dat langs dat beleid heel nadrukkelijk, hè, die Equality Act. En ik wil dat eigenlijk ook hier. Wat je dus ziet is dat het niet afdoende is om dat alleen op de grondwet te toetsen. Maar heeft u dat misschien een voorbeeld, zodat ik het beter begrijp? Wat gebeurt er dan nu niet wat u betreft wel moet gebeuren? Nou ja, hoe is het kunnen gebeuren dat in Nederland wij een wet hebben tegen witwaspraktijk en terrorismebestrijding, de WWFT, die zwaar negatief voor 1 miljoen Nederlanders uitpakt. En ik heb het heel nadrukkelijk over de moslimgemeenschap. Nou, die wet die is ingevoerd, die is goed gevonden door de Tweede Kamer, die is goed gevonden in de Eerste Kamer, die is operationeel. Maar wat die wet doet is, die wet sluit mensen uit op basis van hun etniciteit en hun geloof. Omdat zij geen rekening kunnen openen, banken en verzekeraars en allerlei andere financiële dienstverleners, die sluiten ze uit, zeg maar, van de dienstverlening. Nou, dat kan dus niet. Ik weet zeker dat als deze wet getoetst was, zeg maar, op de gelijkwaardigheid, zoals beoogd, zeg maar, in vele artikelen in onze grondwet, Dan was het niet zo ver gekomen. Dat is dus niet gebeurd. En daarom zeg ik, doe nou zo'n Equality Act zoals dat in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland is. Want dan moeten alle bestuurslagen, iedereen moet dan rekening houden met gelijke behandeling. Ja. En daar ook verantwoording over afleggen. Ja. En daar pleit u voor. En u zegt nou met het nieuws van vandaag dat, want meneer Omtzigt wil dat ook, dus er is een stap gezet. En u zegt zelfs, misschien komt het wel door mijn rapport. Nou, dat zeg ik niet, want gelukkig heeft de heer Omtzigt ook in een eerdere fase gezegd dat hij een voorstander is van een grondwettelijke toets, zeg maar. Hè? Dus ik heb altijd gezegd, ik denk dat het goed is om in Nederland een constitutionele hof te hebben. Ja, zodat de rechter volgens de grondwet kan toetsen, dat kan op dit moment inderdaad niet. Dat wil meneer vanwege Omtzigt allerlei Europese verdragen en dat soort dingen weer. Nou, de heer Omtzigt vanuit zijn partij pleit ervoor. Ik ben daar ook een groot voorstander van. Nou ja, de commissie die nu erdoor is blijkbaar tijdens die gesprekken, verkenninggesprekken die nu gevoerd worden. Nou, dat kan overeenkomen met dat wat ik boog met betrekking tot het gelijkbehandelingsplicht, zeg maar. Maar ik wil niet beweren dat het door mij komt. Okay. Maar het is wel een heel goed signaal dat dit gebeurt. En ik weet niet of het één op één hetzelfde is wat ik boog. Maar laten we kijken. U bent er blij mee in ieder geval. Ja, zeker. Veel zeker. Nederlanders vinden juist dat diversiteitsbeleid in Nederland te ver is doorgeslagen en dat er nu veel te veel wordt gehamerd op racisme. Laten we even luisteren. Ik vind wel diversiteit heel belangrijk, maar ik vind dat soms wel te ver aan doorslaan is. Het speelt hier helemaal niet zo op het platteland. En ik woon helemaal buiten de gemeente, buiten het dorp, dus dan hoor je en ziet ook niet zoveel. Nou, is toch tegenwoordig een behoorlijk probleem met racisme? Nou, ik heb er geen probleem mee. Ja, doe normaal. Degene waar het over gaat, die loopt daarmee te koop. En wat heeft dat voor nut? Pas je een beetje aan de mensen die dan niet een meneer of mevrouw zich een meneer of mevrouw voelen, hè? Ja, en dan kan heel Nederland die kennis naar aanpassen, zo aan die 5 of 6. Je moet je schamen. PVV is nu de grootste geworden, dus je hebt best kans dat Zwarte Piet terug gaat komen. Ja, laten we het hopen dat Geertje Wilders het weer in gaat voeren. Dat het gewoon weer allemaal kan en mag. Ja, wat denkt u als nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme als u dit hoort? Nou ja, ik had het net in het begin, hè, dat het heel erg makkelijk is om weg te kijken. En dit zie je ook. Kijk, weet u, in de troonrede op 19 september vorig jaar heeft de koning ook nog helder en duidelijk gezegd, hè, en ik citeer hem, er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. En wat was het toch mooi dat hij eigenlijk consequent bleef met, als het gaat om deze constatering in zijn kersttoespraak. Want in die kersttoespraak had hij het eigenlijk erover dat er eigenlijk tegenstellingen moeten er zijn, hè, om de samenleving vooruit te helpen. Maar, zei die, en ik citeer, de manier waarop we ermee omgaan is alles bepalend. Discriminatie in welke vorm dan ook is uit den boze. Dus hij onderstreepte dat nog eens een keertje. Ik bedoel, als ons staatshoofd zelf in de troonrede, en is een kersttoespraak, ook constateert dat er sprake is van systemisch uitsluiting in onze samenleving. Nou, dat bevestigt in ieder geval het beeld dat ik heb proberen te schetsen. Kijk, ik hoorde maar net veel Nederlanders iemand zeggen, dat wat we net horen, hè, in die kleine compilatie, dat is wel hoe veel Nederlanders denken. Die zitten dan misschien ook niet te wachten op uw actieplan. Maar weet u, maar die regenboogvlaggen die gescheurd zijn, die weggehaald zijn, mensen vanuit de LHBTU-gemeenschap, I-gemeenschap, die bespuugd worden, die nagescholden worden, dat zit niet alleen in de steden, hè? Dat is ook op het platteland. Ik bedoel, dat is ook discriminatie. Mensen met een beperking die bejegend worden, die niet gelijkwaardig behandeld worden, dat is niet alleen in de grote steden, dus dat is ook op het platteland. Dus ik zei tegen u, ik ben de nationaal coördinator als het gaat om discriminatie en racisme, dus het is niet alleen op basis van afkomst en etniciteit, maar het is natuurlijk breder. Ja, maar er zijn dus mensen die zeggen, er wordt daar best op gepusht, het gaat daar zoveel over, terwijl wij er weinig van merken en het niet zo belangrijk vinden. Nee, maar 40, 45 jaar geleden hebben we er niets aan gedaan. Hebben we gedacht dat het gewoon hier niet bestaat? Hebben we gedacht dat het oké is in Nederland? Terwijl heel veel mensen daar slachtoffers van zijn. En ik zei net tegen u dat het elk jaar een stijgende lijn heeft. Laten de cijfers ook zien. Ja, dan moet u mij niet kwalijk nemen als ik tegen u zeg dat het juist belangrijk is om erover te praten en te erkennen en te herkennen. En wanneer je erkent en herkent, kom je tot oplossingen. En de mensen die u zojuist gesproken hebt, ja, het spijt me zeer, die zitten nog in een ontketsingsfase. En dat vind ik pijnlijk om te horen. Sterker nog, ik vind het zelfs chockerend. Want hoe komt het nou dat het hier niet zou zijn in andere landen dus wel het geval is. Ja, dat is toch raar. Veel mensen hebben op de PVV gestemd afgelopen november tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Snapt u die mensen? Ja, weet u, ik ben regeringscommissaris en het is niet aan mij om verkiezingsuitslagen te duiden. Maar kijk, weet u, en dus dat is één. Het tweede is, kijk, de democratie heeft gesproken en ik vind dat ook ik respect moet hebben voor de uitslag die er heeft plaatsgevonden, maar... En op welke manier heeft u dat? Wat doet u met die uitslag? Nou, kijk, ik bedoel, dit is een gegeven, hè, dat de PVV de grootste partij is. Ik verbaas mij wel om een paar zaken. Ook de gesprekken die op dit moment plaatsvinden, dus door de vier politieke partijen. U begon er net over, waarbij... nou ja, goed, u liet een fragment net horen van meneer Wilders, die zegt, nou ja, er is niets aan de hand met de grondwet en met de grondrechten, maar... Waarom is er 6 weken uitgetrokken om juist over de grondwet en de grondrechten te praten, voordat er überhaupt onderhandeld gaat worden? Dus blijkbaar is er toch wel iets aan de hand. En kijk, we kennen natuurlijk meneer Wilders langer dan vandaag. Ja, hij is geen fan van u, hè? In zijn verkiezingsprogramma staat het volgende. Ik citeer, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme gaat wat ons betreft een ander baantje zoeken. Hij was als wethouder voorstander van het ontwitten van het stadhuis. Kortom... Hij zet zich in voor etnische schoonmaak. De pyromaan is brandweerman geworden. Hij moet dus weg. Einde citaat. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PVV. Wat dacht u toen u het las? Nou, ik heb het gelezen. En ik bedoel, als dat het beleid is wat de toekomstig premier van dit land weer gaan voeren, lijkt me prima. Het gaat namelijk niet om mij. Ik bedoel, ik vind wel een ander baantje, zoals hij dat noemt. Volgens mij is dit een hele serieuze opgave wat we hebben. Mij verplaatsen of weghalen betekent niet dat daarmee discriminatie en racisme in Nederland is opgelost. Discriminatie in Nederland neemt toe, polarisatie neemt toe, brengt uitsluiting met zich mee. En ik denk dat het goed is dat de heer Wilders en de PVV realiseert dat het belangrijk is om niet op de man te spelen, maar om te kijken in hoeverre we het wedstrijd wat wij met elkaar voeren, dat dat op een gelijkwaardige basis gevoerd kan worden. En dat betekent gewoon dat je discriminatie en racisme moet blijven aanpakken. Ja. Het verplaatsen van iemand lost dat probleem niet op. De PVV wil ook de excuses voor het slavernijverleden terugdraaien. Zou dat kunnen? Nou, dat lijkt mij niet. Kijk, de excuses die zijn aangeboden door de regering, door het kabinet, hè, bij monden van de minister-president, door de regering bij monden van ons staatshoofd afgelopen 1 juli. Het is aangeboden omdat de samenleving dat gevraagd heeft. En vanuit de samenleving is er een beroep gedaan op de bestuurders van dit land om het te doen. Dus vanuit de grassroots organisaties is dit gekomen. Ik denk dat het echt heel erg gek zou zijn als nu een toekomstige regering besluit om dit terug te draaien. Want maar dat het betekent zou wel gewoon dat. Nou ja, alles kan in dit land. Ik bedoel, volgens mij kan alles. Maar is het verstandig? En ik denk dat als je een minister-president van alle Nederlanders wil zijn, de facto, als je een regering van alle Nederlanders wil zijn, dan kun je dit soort geluiden niet negeren. Dus wat mij betreft is het denk ik niet wijs. En trouwens, als je dit gaat doen, dan voorspel ik u één ding, dat de grassroots organisaties, maar ook de samenleving, hiertegen in beweging gaan komen, dus in opstand gaat komen. En ik weet niet of dat verstandig is voor Nederland. U zegt juist, ik wil dit wettelijk verankeren. Hè? Dus u wil eigenlijk zorgen dat er niks meer aan gedaan kan worden. Kijk, het erkennen van het koloniaal verleden is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het erkennen dat de onrecht die heeft plaatsgevonden tijdens de slavenhandel, hè, ik bedoel het kabinet en ook de koning heeft het gekenmerkt als misdaad tegen de menselijkheid. Nou, als Nederland misdaad tegen de menselijkheid heeft gepleegd, en dat blijkt uit onderzoeken, dat blijkt ook uit de bewoordingen die zijn gebruikt, ja, dan denk ik dat het juist heel erg verstandig is om dat zodanig te waarborgen dat dit nooit meer kan gaan gebeuren. Dus er zijn excuses gemaakt. Ik denk dat dat echt een heel belangrijk signaal is geweest vanuit de kant van de regering. Mm-hmm. Dan verankert dat dus in de grondwet, want dan kunnen wij overgaan nadrukkelijk tot de heling, tot een helingsproces. Want ik zeg tegen u ook dat wat er in het slavernijverleden is gebeurd een enorme doorwerking heeft op dit moment in deze samenleving, op verschillende terreinen, onderwijs, arbeidsmarkt, in de zorg, ja. Op de woningmarkt. Nou ja, goed, dat kunnen we wat beter gaan bestrijden als dus die verankering heeft plaatsgevonden. Dus duidelijk. Ik denk niet dat het wijs is dat iemand het in zijn hoofd haalt om dat terug te draaien. Het staat wel in het verkiezingsprogramma dus van de PVV. Heeft u Geert Wilders eigenlijk gebeld om te praten, om in gesprek te gaan? Nou, weet u, toen ik aangesteld werd door het kabinet in oktober 2021... heb ik de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een belofte gedaan. En die belofte hield in dat ik met alle fracties toen zou gaan praten. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb tot twee keer toe alle fracties in de Tweede Kamer een brief gestuurd. En er zijn enkel fracties die mij niet hebben willen ontvangen. En de PVV was er één van. Forum voor Democratie was er ook één van. En wat was het argument dat u dan hoorde? Nee, ik heb niets gehoord van ze. Dus okay. Waarop ik nog eens een keertje verzoek heb gedaan van... ik wil graag langskomen met u te praten om bij u inspiratie te halen om te komen tot een nationaal programma. Nou, dat heeft niet geleid tot een afspraak. De stilte, dat zei heel erg veel, ja. PVV'er van het eerste uur, Martin Bosma, die is sinds kort de voorzitter van de Tweede Kamer. En we hebben een paar van zijn uitspraken van afgelopen jaren op een rij gezet. Diversiteit is anti-blank racisme, dat is wat het is. Ik ben geen albino, hè? Dus ik ben niet een witte man. Ik ben gewoon blank, wij zijn niet wit. Wit is een racistische term voor blanken. Er is enorm institutioneel racisme. In Amsterdam 30% van de hoge functies toebedelen aan niet-westerse allochtonen. Utrecht is het, dacht ik, 20%. De NPO heeft gewoon openlijk racistisch beleid om blanken te weren. Politie, je zal maar blank zijn en willen solliciteren bij de politie. Je maakt nauwelijks een kans. Ook in literatuur gaat het nu van je ras. Een heel gewoon woord als neger is zo ongeveer verboden. Blanke dienen te worden uitgefaseerd. Als je in Nederland vraagt, wil je meer of minder Marokkanen? Dan krijg je al die D66-juristen achter je aan. Als je werkt aan minder blanken, dan ontvang je een vet salaris en een leasebak als diversity officer. Het slavernijgedram is al jaren aan de gang. We weten het wel. En dan gaat de minister nog eens eroverheen beuken en ons dat in het gezicht slaan om ons nog meer bewust te maken van wat heel Nederland al weet. Het is 200 miljoen aan propaganda, aan indoctrinatie. En Nederland weet het nu wel. Stop ermee. Ja, wat vindt u van deze uitspraken van de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer? Nou, weet u, ik refereerde zojuist naar de troonrede van zijn majesteit de koning. En hij sprak over het maatschappelijk weefsel. Dat echt een geweldig goed is in dit land en dat we daar heel prudent mee moeten omgaan. En dat de politiek eigenlijk, is mijn mening, hè, dat de politiek een dure taak heeft om daar zuinig op te zijn. En als ik de fragmenten, zoals u mij dat zojuist heeft laten horen, dat doet mij ontzettend pijn om dit zo achter elkaar te horen. Omdat je ziet gewoon dat iemand die in de positie staat om norm te stellen in de samenleving. Want dat is ook een taak, denk ik, niet alleen van de politiek als geheel, maar zeker iemand die de voorzittershamer heeft. Mm-hmm. Dat eigenlijk de normstelling ver te zoeken is. En de norm is al vrijblijvend in Nederland. En ik wil gewoon dat wij met elkaar 17,9 miljoen mensen die norm met elkaar vaststellen. Maar als je deze dicties gebruikt, ja, dan kom je daar niet op. En dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Dus ik hoop dat... Kijk, deze uitspraken heeft de heer Bosma gedaan natuurlijk voordat hij Kamervoorzitter was. Hij is gekozen, democratisch gekozen. Dus ook ik heb daar... ook ik heb dat te respecteren. Sterker nog, ik respecteer dat. En ik hoop dat hij dit soort dicties als voorzitter niet gebruikt. En ik hoop dat hij zijn positie gebruikt om mensen te verbinden in Nederland dan mensen uit elkaar te jagen, ja. Want daar is Nederland niet mee gebaat. De Tweede Kamer is flink naar rechts opgeschoven. De voorzitter is daar dan een voorbeeld van. U zegt, ik zie een probleem en ik zie dat probleem ook groter worden. U heeft dus dat rapport gepubliceerd, heel kort. Wat gaat er nu gebeuren daarmee, denkt u? Want de nieuwe Tweede Kamer kan dat ook gewoon wegstemmen. Nee hoor, dat kan niet. Het is bestuurlijke continuïteit. Het kabinet heeft het vastgesteld. De departementen hebben daarmee de opdracht gekregen om dit uit te voeren. 5 ministeries zijn er op dit moment nu mee aan de slag. Dus ik ga ervan uit dat ook deze 29 op de 61 van vorig jaar gewoon uitgevoerd gaat worden. Voorlopig nog geen nieuw baantje voor u? Nou ja, ik ben aangesteld om discriminatie en racisme in Nederland te helpen bestrijden door versterkingen te bedenken samen met de samenleving, maar ook samen met de departementen. Ik ben goed op streek, ik ben erg gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Dus wat mij betreft, laat mij mijn karwei afmaken en dat duurt nog wel even. Dank voor dit gesprek, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabien Baldessin. Tot zover, dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof met Willemijn Veenhoven. Ik wens u een hele fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Annette Schut met het NOS.